oczami tylko nie nudzę się w lądy, gdzie nie skręca jak jedna to czas. Bije się tam blisko i czasami pali gras. Dym marihuany w powietrzu bije się, a ja siedzę na kanapie, pewną lupę trzymam w łapie. Reflet! Reflet! Reflet! Reflet! Już wracam do domu, bo impreza się skończyła. Wprost nie mogę w to uwierzyć, to była tylko chwila. Mam materiał w kieszeni, wiem co zrobię, nabiję lupę i przypalę sobie. I będzie mi lepiej i będzie lżej, i od razu humor poprawi się. A ja jeszcze nie śpię, chociaż nie zapas mocny w kieszeni, zaraz jeden drugi zmieni. Refren! Refren! Refren! Refren! Wracam do domu, bo noc się skończyła, tak jak wcześniej mówiłem. Ten czas bardzo szybko mija, wcześniej się zrobię, obudzę się zjem, wyjdę znów na miasto, upalić się. Albo nie, nie, nie, co mi w domu porobię, mam ból nauki, chyba matkę odrobię. Nauki nie lubię, matkę mam w dupie, wychodzę na miasto, materiał lubię. Spotykam koleżki, którzy mają gras, wychwalam troszeczkę i już na mnie czas. Wracam do domu, bo jutro poniedziałek, a ja w poniedziałki bardzo szybko staję, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, czy refren był ciekawy, no powiedzcie mi. Weekend minął, nareszcie spokój, codziennie do szkoły wstaję. Jeszcze w nocy, nudy przez cały dzień i w każdy dzień. Jak tydzień się skończy, to upalę się. Taki cały czas ten schemat. Tygodniu do szkoły, upalenia. To jest męczące, ja zdaję sobie z tego sprawę. I powiedzcie mi teraz, czy życie mam ciekawe. Powiedzcie mi, czy życie mam ciekawe, no powiedzcie mi. Powiedzcie mi, codziennie do szkoły wstaję. Jeszcze nocy, nudy przez cały tydzień, kilka trzy dzień. Jak tydzień się skończy, to upalę się. Tak cały czas ten schemat. W tygodniu do szkoły, upalenia. To jest męczące, ja zdaję sobie z tego sprawę. I powiedzcie mi teraz, czy życie mam ciekawe. Powiedzcie mi, czy życie mam ciekawe. No powiedzcie mi, ha, ha. Powiedzcie mi, czy życie mam ciekawe. No powiedzcie mi.